takaiskuista löydän myötä tuuleen. Pysähdy, en minä kuitenkaan, kun mul voimaa riittää mun matkaan. Yksin neljästä on mun mahis onnistuu tässä. Mä nostan katseeni kaukaiseen maisemaan, ja rytmi kantaa mut pidemmälle tulevaan. Nyt pelot hajoaa sointuihin iskuihin, kun kuljen polkuuni paikkoihin valoisiin. Sydän mun lyö täyttää tahtoa, ylitän mun rajat askel kerrallaan. Yksin neljästä on mun mahis onnistuu tässä elämäs. Yksin neljästä on mun osuus mulle kuuluvist ystävistä. Mä tunnen, et rummut mun sisällä lyö. Mä kuulen, et basso värähtelee mun suonissa. Mä tiedän, et joka askel on osa suuremman sinfoniaa.